بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا مبارک یوم جو کہ 12 ربیع النور شریف 1447 سنہ ہجری کا مبارک دن ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک یوم کی مناسبت سے میں نے جس کتاب کو مطالعہ کے لیے منتخب کیا ہے، اس کتاب کا پہلے بھی کچھ مطالعہ کیا گیا لیکن ریکارڈنگ نہ ہو سکی، آج ریکارڈنگ بھی کی جائے گی انشاءاللہ اور اس کا مطالعہ بھی کیا جائے گا۔ کتاب ہے، اس کا نام ہے میلاد رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے مؤلف کا نام ہے حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں، برے صغیر کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور اس کو تقریباً تمام ہی مکاتب فکر کے افراد جو ہے ان کو معتبر سمجھتے ہیں۔ ان کی شخصیت بہت ہی مستند ہے اور بڑی ایک قابل تسلیم شخصیت ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ جو میرے پاس مطبوعہ نسخہ ہے، یہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور والوں کا نسخہ ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس کا جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہیں مولانا محمد شریف نقشبندی، تو چنانچہ ہم اردو میں ہی اس کا ترجمہ سماعت کریں گے۔ اور کتاب کی جو ضخامت ہے اس کے بارے میں بتا دوں، تقریباً 159 کے قریب، 160 میں سے ایک کم جو ہے اس کے صفحات ہیں۔ چنانچہ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، اننی فی بحری غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اس کتاب پر کی تخریج کرنے کا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں اس کتاب کے جو حوالہ جات ہیں وہ لکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ کتاب میں حوالہ جات جو ہے وہ تحریر نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے تو یہ کام میں انشاءاللہ سر انجام دوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ولادت باسعادت کے بارے میں، نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی برکۃ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ولادت باسعادت، واضح ہو کہ اے سچے اور محبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم یقین کے نور سے تمہاری تائید فرمائے، اور تمہارے قلب کو خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روشن فرمائے، آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں جب خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حمل میں تشریف فرما ہوئے، تو اس حمل مبارک کی برکت سے انوکھے حالات کا ظہور ہوا اور نادر واقعات رونما ہوئے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور اور احادیث میں وارد ہیں۔ ہم نے ان میں سے صرف ان پر اختصار کیا ہے جن سے حقیقی حالات معلوم ہو سکیں، اور احادیث میں سے ہم وہی بیان کریں گے جو کتب احادیث میں مشہور و معروف اسناد سے صحیح ہیں، اور یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ روایت میں ہے کہ قریش سخت کال اور سخت تنگ دستی میں مبتلا تھے جب حضور خواجہ کونین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حمل میں تشریف فرما ہوئے، تو زمین سرسبز ہو گئی اور شجر برابر ہو گئے، اور انہیں ہر جانب سے باریک شاخوں سے پیراستہ کیا گیا۔ تو اس سال جس میں خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تشریف فرما ہوئے، کشادگی اور مسرت کا سال نام تے پایا۔ اور ابن اسحاق کی حدیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتیں، جب خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں تشریف فرما ہوئے تو میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھی، کسی آنے والے نے ان سے کہا، اے آمینہ، بلا شبہ تم اس امت کے سردار کی حاملہ ہو۔ حالانکہ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ میں حاملہ ہوں، اور نہ کوئی گرانی پاتی اور نہ ویسی رغبت جو حاملہ مستورات کو ہوا کرتی ہے، البتہ حیض کے بند ہونے پر پریشان تھی۔ بعد احادیث میں مرفوعاً روایت ہے کہ خواجہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ محترمہ کو میرا حمل سب عورتوں سے زیادہ ثقیل تھا، اور اپنی سہیلیوں سے اس ثقل کا گلا کرنا شروع کیا تو میری والدہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ان کے پیٹ میں ہے وہ نور ہے، الی آخر الحدیث۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو اپنے حمل میں ثقل معلوم ہوا، اور تمام احادیث میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو ثقل معلوم ہی نہیں ہوا۔ حافظ ابو نعیم نے ان دونوں احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ شروع علوق میں تو ثقل تھا اور حمل کے آخری ایام میں خفت تھا، اور یہ دونوں حالتیں عادات معروفہ کے خلاف تھیں۔ بطن اطہر کی کیفیت۔ ابو زکریہ یحییٰ بن عائد سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں کامل 9 مہینے رہے، نہ ہی بی بی صاحبہ کو درد، مروڑ اور ریح کی شکایت ہوئی، اور نہ ان عوارضات کی جو حاملہ عورتوں کو ہوتی ہیں۔ محترمہ فرمایا کرتی ہیں کہ نہ میں نے کوئی حمل اس سے زیادہ ہلکا دیکھا اور نہ ہی اس سے بڑھ کر عظیم اور مبارک۔ آپ کے والد ماجد کا وصال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل کے 2 ماہ گزر گئے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب والد ماجد کا وصال ہوا تو اس وقت گود میں تھے۔ مشہور و معروف پہلی روایت ہے آپ کے والد ماجد کا وصال مدینہ منورہ سے واپس ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے راستے میں ہوا، اور مقام ابوا میں دفن ہوئے۔ حمل کے 6 ماہ کی کیفیت۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ کسی آنے والے نے آ کر خواب میں اس وقت مجھ سے کہا جبکہ ابھی حمل کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اے آمنہ، آپ کو خیر العالمین کا حمل ہے، جب تم وضع حمل کرو تو ان کا نام محمد رکھنا اور اس بات کو مخفی رکھنا۔ ایک عجیب منظر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری وہ حالت ہوئی جو عورتوں کی ہوتی ہے، اور انہوں نے وہ عجیب و غریب باتیں کیں جو انہوں نے مشاہدہ کی تھیں، مثلا ان طیور کا دیکھنا جن کی چونچیں زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے، اور ان مردوں اور عورتوں کو ہوا میں دیکھا جن کے ہاتھوں میں چاندی کی چھاگل تھی۔ ولادت مبارک کا منظر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے تمام حجابات کو دور فرما دیا تو میں نے مشارق ارض اور مغارب ارض کا مشاہدہ فرمایا، اور 3 جھنڈے نصب شدہ دیکھے، ایک جھنڈا مغرب میں، دوسرا جھنڈا مشرق میں، تیسرا جھنڈا بام کعبہ پر۔ پھر مجھے درد ذی ہوا اور خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے، تو میں نے آپ کی طرف نظر کی تو آپ کو سر بسجود پایا، در حال یہ کہ آپ اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی زار روتا ہے۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا کہ آسمان کی جانب سے آیا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ اس وقت ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ آپ کو زمین کے مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور آپ کو سمندروں میں لے جاؤ تاکہ وہ آپ کے نام مبارک، آپ کی صفات، آپ کی صورت کو پہچانے اور جان لیں کہ آپ کا نام مبارک ماہی ہے، اب شرک میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا، مگر آپ کے زمانہ میں محو ہو جائے گا۔ پھر سرعت کے ساتھ وہ بادل آپ سے ہٹ گیا۔ مشرق و مغرب کا نور منور ہونا۔ محمد بن سعد ایک جماعت کی حدیث میں سے، جن میں عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں راوی ہیں، کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ مجھ سے جدا ہوئے، یعنی آپ نے تولد فرمایا، تو آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو منور فرما دیا، پھر اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر آئے، پھر ایک مٹھی خاک لی اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ معاہد و زرقانی۔ انگشت شہادت کی گواہی۔ طبرانی سے مروی ہے کہ جب آپ زمین پر جلوہ گر ہوئے تو انگشتان بند کیے ہوئے انگشت شہادت سے سبحان اللہ پڑھنے والے کی طرح اشارہ کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام احمد، بزار، طبرانی، حاکم اور بہکی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخریج کی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ نبیوں کا ختم کرنے والا تھا جبکہ آدم ابھی اپنے خمیر میں تھے، اور بہت جلد تمہیں اس کی خبر دوں گا، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی مائیں دیکھا کرتی ہیں، شام کے محلات کا مشاہدہ کرنا۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت ایک ایسے نور کا مشاہدہ کیا جس سے شام کے محلات نظر آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کا مشاہدہ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح بتایا ہے، اس کی اور بھی بہت سی اسناد ہیں، اور اسی کی طرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، شعر کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، آپ جب پیدا ہوئے تو زمین منور ہو گئی اور آپ کے نور سے آسمان کے کنارے بھی روشن و تاباں ہو گئے، بس ہم اس نور کی روشنی میں ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور نور کے ساتھ شام کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ شام آپ کا دارالملک ہے، جیسا کہ قصب نے بیان کیا کہ پہلی کتابوں میں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت مکہ میں اور آپ کی ہجرت مدینہ پاک میں، اور آپ کا ملک شام ہے، اسی وجہ سے معراج کی رات آپ کو شام کی طرف بیت المقدس تک لے جایا گیا، جیسا کہ آپ سے قبل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور شام ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور شام ہی کے علاقہ میں حشر برپا ہوگا۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ شام لازم کر لو، کیونکہ وہ اللہ کو اپنی زمین میں پسندیدہ ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی بشارت دینا۔ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عجائبات میں سے یہ ہے، جسے بہقی اور ابو نعیم نے منقول کیا ہے، کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں بغرض تجارت رہتا تھا، جب آپ کی ولادت باسعادت کی شب آئی جس میں آپ جلوہ گر ہوئے، تو وہ یہودی کہنے لگا، یہ یہودیوں کی جماعت اس احمد کا ستارہ منور ہوا جو اس شب مبارک میں پیدا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں سکونت رکھتا تھا، جب وہ شب آئی جس میں آپ جلوہ گر ہوئے، تو وہ یہودی کہنے لگا، ایک گروہ قریش، کیا تم میں کوئی بچہ تولد ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں اس کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ یہودی نے کہا، تلاش کرو، کیونکہ اس شب اس امت کا نبی جس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان ہے عالم دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ قریش نے دریافت کیا تو پتہ چلا عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ یہودی ان کے ہمراہ آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے یہودی کو آپ کی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ جب یہودی نے وہ نشان دیکھا تو غش کھا کر زمین پر گر گیا، اور قریش سے گویا ہوا ایک گروہ قریش بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، قسم بخدا اب تم ہر طرح سے مغلوب ہو جاؤ گے، اس کا چرچا مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا۔ اس کو یعقوب بن سفیان نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ فتح الباری کی روایت ہے، فتح الباری میں روایت ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے عجائبات میں سے یہ بھی روایت ہے کہ کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی بجھ گئی۔ اسے بہت لوگوں نے روایت کیا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ 14 کنگرے گرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس تعداد کے مطابق بادشاہ ہوں گے، چنانچہ 4 سال کے عرصہ میں 10 بادشاہ ہوئے اور باقی خلافت عثمانی تک بادشاہ ہوئے، یہ معاہب لدنیا میں مندرج ہے۔ کچھ اور عجائبات اس سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ آسمان کی محافظت شہاب سے بڑھ کر ہونے لگی، اور شیاطین کی کمین گاہیں قطع ہو گئیں، اور انہیں پوشیدگی میں باتیں سننے سے منع کر دیا گیا۔ ختنہ شدہ پیدا ہونا، اور یہ کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ اور ناف بریدہ تولد ہوئے، جیسا کہ ناف بریدہ تولد پیدا ہوئے تولد ہوئے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ابن عساکر سے روایت ہے، اور طبرانی نے اوسط میں، اور ابو نعیم خطیب اور ابن عساکر نے متعدد اسناد کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے مجھے یہ عظمت حاصل ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور کوئی میری شرمگاہ نہ دیکھ سکا۔ اس کی تصحیح مختارہ میں بھی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں کہا، متواتر احادیث میں ہے کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، غالباً تواتر حدیث سے ان کی مراد سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ اور معروف ہونا ہو، نہ کہ آئمہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق طریقے سند مراد ہے۔ حالانکہ بعض نے اسے ضعیف کہا ہے، اس کی تصریح ابن قیم نے کی ہے، پھر کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں۔ ابن قلبی کا فرمان ابن ورید کی وشاح میں ہے کہ ابن قلبی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ختنہ شدہ پیدا کیا گیا اور ان کے بعد 12 نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ان میں سے آخری نبی حضور علیہ السلام ہیں۔ قول ضعیف، ایک قول ضعیف یہ ہے کہ آپ کی ختنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں روز کی تھی اور اس تقریب میں ضیافت کر کے آپ کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اختلاف ولادت، اب یہاں سے اختلاف ولادت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سال ولادت میں اختلاف، حضور پرنور سید یوم انشور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال میں اختلاف ہے۔ بہت سے اہل علم نے عام الفیل کہا ہے اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور بعض اہل علم اس کو متفق علیہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس کے خلاف قول ہے وہ وہم ہے، لیکن معروف قول یہ ہے کہ آپ عام الفیل کے 50 روز بعد تشریف لائے، یعنی واقعہ فیل جس سال رونما ہوا اس کے 50 روز بعد تشریف لائے، اور یہی مذہب سہیلی اور ان کے گروہ کا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عام الفیل کے 50 روز بعد تشریف لائے، اس کو دمیاتی نے آخرین میں بیان کیا۔ مہینہ اور دن میں اختلاف، اسی طرح تولد شریف کے ماہ میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور و معروف ربیع الاول ہی ہے، یہی قول علماء جمہور کا ہے اور علامہ ابن جوزی نے اسے متفقن علیہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح مہینہ میں سے کون سے روز پیدا ہوئے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بس ایک قول یہ ہے کہ کوئی تاریخ مقرر نہیں، صرف ایسے ہی ہے کہ ماہ ربیع الاول کے کسی پیر کے روز پیدا ہوئے۔ تاریخ کے تعین میں اختلاف، علماء جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تاریخ معین ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ ہے، اور ایک یہ کہ 8 تاریخ ہے۔ شیخ قطب الدین قسطلانی فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہی قول مختار ہے۔ حضرت ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ یہی قول اکثر لوگوں کے نزدیک مختار ہے جو اس حال کے جاننے والے ہیں، اور اسی کو حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم نے اختیار کیا ہے، اور اسی پر قدائی نے عیون المعارف میں سیرت لکھنے والوں کا اجماع نقل کیا ہے، اور زہری نے محمد بن جبیر ابن مطعم سے یہی روایت کی ہے۔ یہ محمد بن جبیر نسب کے اور ایام عرب کے حالات کا علم رکھنے والے ہیں، اور قول یہ ہے کہ 10ویں تاریخ ہے اور یہ کہ 12ویں تاریخ ہے، اور یہی مشہور و معروف ہے۔ اہل مکہ کا عمل، اسی 12 تاریخ پر اہل مکہ کا عمل ہے، اسی تاریخ کو وہ حضور پرنور علیہ السلام کی جائے ولادت کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیر کے روز عالم دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کے دن کو فضیلت کیوں؟ طیبی کے اس اتفاق فرمانے پر ہمیں کلام ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر بیان کیا، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے، مگر معروف اتنا ہی ہے کہ پیر کے روز پیدا ہوئے۔ حضرت قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے روز روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن اعلان نبوت کیا گیا۔ اسے مسلم نے بیان کیا۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ دن کے وقت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا، خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی اعلان نبوت فرمایا، اور پیر کے روز ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی حجر اسود اٹھایا۔ انتہا۔ اسی طرح فتح مکہ اور سورہ مائدہ کا نزول بھی پیر کے روز ہوا۔ بے شک یہ بھی روایت ہے کہ آپ طلوع فجر کے وقت جلوہ گر ہوئے۔ ایک راہب کی خوشخبری، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مرہ الزہران میں ایس نامی شامی راہب تھا، وہ کہنے لگا کہ اے مکہ والوں، تم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا دین تمام عرب قبول کرے گا کر لے گا اور عجم کا مالک ہوگا، اس کی ولادت کا یہی زمانہ ہے۔ پس وہ راہب مکہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کا حال دریافت کرتا۔ جب وہ صبح مبارک ہوئی، جس صبح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ایس کے راہب کے ہاں پہنچے۔ آپ نے اسے بلایا، پھر اس نے جھانکا۔ اس وقت ایس راہب نے آپ سے کہا، تم اس بچہ کے مربی ہو جاؤ، یقیناً تم میں ہی وہ فرزند پیدا ہو گیا ہے جس کی بابت تم سے کہا کرتا تھا کہ پیر کے دن پیدا ہوگا اور پیر ہی کے روز اظہار نبوت فرمائے گا اور پیر ہی کے دن وصال فرمائے گا۔ تب آپ نے کہا کہ میرے یہاں آج رات کی صبح کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ راہب نے پوچھا، تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب نے کہا، اے گھر والوں، قسم بخدا میں یہی آرزو رکھتا تھا کہ یہ بچہ تمہارے ہاں پیدا ہو۔ تین خصلتیں، راہب نے کہا، تین خصلتیں ہیں جن سے میں واقف ہوں، سو وہ انہی خصلتوں پر پیدا ہوا ہے۔ ایک خصلت یہ کہ اس کا ستارہ کل کی رات طلوع ہوا، دوسری خصلت یہ کہ وہ آج کے روز تولد فرمائے، تیسری خصلت یہ کہ اس کا نام محمد ہو۔ اس روایت کو ابو جعفر بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں سند کے ساتھ بیان کیا جس میں ضعف ہے۔ طلوع غفر کا بیان، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک طلوع غفر کے وقت ہوئی۔ غفر چھوٹے چھوٹے تین ستارے ہیں جو چاند کی منزل ہے، انبیاء کی پیدائش کا یہی وقت ہے، اور اس کے مطابق مہینوں میں سے نیسان تھا، وہ برج محل ہے، اور اس مہینہ کی 20ویں تاریخ تھی۔ اور کسی نے کہا رات کو پیدا ہوئے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی۔ شیخ بدر الدین زرکشی کا بیان ہے کہ شیخ بدر الدین زرکشی نے کہا کہ حق بات یہی ہے کہ آپ دن کے وقت پیدا ہوئے، اور وہ جو ستاروں کے گرنے کی روایت ہے تو اس کے ابن وحید نے تضعیف کی ہے، کیونکہ یہ تورات کو ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ وجہ بیان کرنا صحیح نہیں، کیونکہ زمانہ نبوت میں خوارق ہوا ہی کرتے ہیں، لہٰذا جائز ہے کہ ستارے دن میں ہی ٹوٹے ہوں۔ انتہا۔ بندہ ضعیف کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ رات کے وقت تو ستارے ٹوٹے ہوں اور اس کی صبح کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہو، اور ان کے اس قول کی نسبت کے بوقت ولادت شہاب گرے، اس کے بھی یہی معنی ہوں۔ اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ وہ رات جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں لیلۃ القدر سے بلا شبہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ شب تو حضور علیہ السلام کی شب ہے اور لیلۃ القدر آپ کو عطا ہوئی ہے، اور جو چیز کے ذات شریف کے ظہور کے سبب سے مشرف ہو وہ اس چیز سے زیادہ مشرف ہوگی جو ان کو عطا ہونے سے مشرف بنی ہو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر تو اس لیے مشرف ہے کہ اس شب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور تولد مبارک کی شب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی شرافت ہے، اور اس لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہے، اور شب تولد مبارک کی فضیلت تو ساری کائنات کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، اور اسی ذات پاک کے صدقہ میں ہی تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق پر اللہ تعالی کی نعمتیں عام ہیں۔ رضاعت مبارکہ کے بارے میں ہم سماعت فرمائے، ولادت مبارکہ کے بارے میں ہم نے سماعت کیا جس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئیں، حضور علیہ السلام کے شکم مادر کے متعلق، بطن اطہر کی کیفیت کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا قیام اس کے متعلق، حمل کے 6 ماہ کی کیفیت کے بارے میں سنا، ولادت مبارکہ کا منظر وغیرہ، یہ تمام چیزیں اور جو واقعات و حالات وقت ولادت رونما ہوئے اس کو ہم نے سماعت کیا۔ اب ہم انشاءاللہ رضاعت مبارکہ کے بارے میں سماعت کریں گے۔ صہیبہ کا دودھ پلانا، حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو ابو لہب کافر کی آزاد کی ہوئی لونڈی صہیبہ نے دودھ پلایا، اور صہیبہ اس وقت آزاد ہوئی تھی جب اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی ابو لہب کو مبارکباد دی تھی۔ مبارک دینے کا ثمرہ، فائدہ، ابو لہب کی موت کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا، جہنم میں ہوں، مگر اتنا ہے کہ ہر پیر کی شب کو مجھ پر کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، اور دونوں انگلیوں سے کچھ پانی پی لیتا ہوں، اور اپنی ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جن کے اشارہ سے صہیبہ لونڈی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا۔ پھر اس نے دودھ پلایا تھا۔ ابن جوزی کا فرمان، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہ اس نے ابو لہب کافر کو جس کی مذمت قرآن میں آئی ہے، اس خوشی کا یہ صلہ ملا جو اس نے حضور علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں جو ہو سکے خرچ کرتے ہیں؟ مجھے اپنی زندگی کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے یہی جزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ میلاد شریف کی برکات سماعت فرمائیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ ولادت باسعادت میں محافل میلاد کرتے ہیں اور طعام وغیرہ پکا کر اس ماہ کی راتوں میں قسم قسم کے تحائف تقسیم کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس محفل میلاد کے خصوصی مجربات میں سے یہ ہے کہ وہ پورا سال امان پاتے ہیں اور حاجت روائی مقصود براری کی بڑی بشارت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائے جس نے میلاد مبارک کے دن کو عید بنایا، تاکہ جس کے دل میں روگ اور عناد ہے وہ اس میں اور سخت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، طبرانی، بہکی اور ابو نعیم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بنی سعد کے ساتھ مکہ گئی، چونکہ اس خشک سالی کے زمانہ میں ہم دودھ پلانے کے لیے کسی بچہ کی جستجو میں تھے، پس میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئی اور میرے ساتھ ایک بچہ تھا اور ہمارے پاس ایک بڑی اونٹنی تھی۔ ہمارے یہ حال تھا کہ نہ تو میں اپنے پستانوں میں اتنا دودھ پاتی تھی کہ اس بچہ کا پیٹ بھر سکوں، پھر قسم بخدا ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں معلوم ہوتی کہ جس کے سامنے آپ کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو یتیم ہے۔ پھر قسم بخدا میری ساتھیوں میں سے میرے سوا کوئی عورت باقی نہیں رہی، سب ہی کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے۔ پھرتے پھراتے جب مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بچہ نہ مل سکا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، قسم بخدا میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ خالی واپس چلی جاؤں کہ میرے پاس کوئی دودھ پینے والا بچہ نہ ہو۔ اب میں اسی یتیم بچہ کو لے جاتی ہوں اور اسی کو لے لیتی ہوں۔ میں گئی، جب میں نے دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور ان کے بدن مبارک سے کستوری جیسی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور ان کے نیچے سبز حریر کا بستر تھا جس پر لیٹے خواب استراحت کے مزے لے رہے تھے۔ میری محبت نے ان کا حسن و جمال دیکھ کر مناسب نہ سمجھا کہ انہیں نیند سے بیدار کیا جائے، آہستہ آہستہ ان کے پاس پہنچی اور دونوں ہاتھ ان کے سینہ پر رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے تبسم فرمایا اور اپنی دونوں آنکھیں کھول کر میری طرف نظر فرمائی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں سے ایک نور نکلا، یہاں تک کہ اس نے آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیا اور میں دیکھتی رہی۔ پھر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنا دائنا پستان پیش کیا۔ آپ نے جتنا دودھ چاہا پیا، میں نے بایاں پستان پیش کیا تو وہ نہ لیا۔ پھر ہمیشہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اہل علم کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے دیا تھا کہ دوسرا ساتھی بھی دودھ پینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا الہام فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بھی سیر ہو گئے اور ان کا دودھ شریک بھائی بھی شکم سیر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو لے لیا اور اپنی رہائش گاہ پر لے آئی، اور میرا خاوند اس اونٹنی کے پاس کھڑا ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کے بوجھ سے دبی جا رہی ہے، تو اس نے اسے دوہا، پھر خود بھی پیا اور مجھے بھی پلایا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور آرام سے گزر اوقات ہوئی۔ ابن سعد اور ابو نعیم، تین مرتبہ سجدہ کرنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے رخصت ہوئی، پھر اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں تھے۔ فرماتی ہیں میں نے گدی کو دیکھا کہ اس نے کعبہ کی طرف تین مرتبہ سجدہ کیا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر چلنے لگی، یہاں تک کہ لوگوں کی ان سواریوں سے جو آگے نکل گئی تھیں ان سے آگے بڑھ گئی، اور ساتھی عورتیں حیرانی سے کہتی تھیں اس کی بہت بڑی شان ہے۔ پھر ہم بنی سعد کے گھروں میں پہنچے اور میں نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی کوئی زمین اس سے زیادہ قحط زدہ ہوگی، مگر اب ہماری بکریاں جب سے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے صبح کے وقت دودھ سے پر ہوتی تھیں، سو ہم دودھ دوہتے اور ہم سب پیتے، اور کوئی انسان دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دوہتا تھا اور نہ تھنوں میں دودھ پاتے تھے، یہاں تک کہ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کہ جس جگہ بنت ابی زبیب کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی چرایا کرو، مگر پھر بھی ان کی بکریاں صبح کی بھوکی ہوتی تھیں اور ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھیں، حالانکہ میری بکریاں پیٹ بھر کر اور دودھ سے پر ہوتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اسی طرح خیر و برکت اور آپ کی برکت سے خوبیاں حاصل کرتی رہیں اور فوقیت کا حصول رہا۔ ترجمہ شعر: حضرت حلیمہ ہاشمیوں میں جا کر اس بلند مرتبہ کو پہنچ گئیں جو عزت و بزرگی کے کنگرے سے اعلیٰ ہے، اور ان کے مویشی بڑھ گئے اور ان کا گھر تر و تازہ ہو گیا۔ بے شک حلیمہ سعدیہ ہر بنی سعد سے عظمت والی ہو گئیں۔ اب یہاں پہ جو واقعہ اس میں تذکرہ یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کی سواری جو تھی وہ گدھی تھی، لیکن جو ہے کچھ روایت میں اونٹنی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور یہاں پہ جو حوالہ موجود ہے وہ طبقات ابن سعد ابو نعیم کا۔ آگے سماعت فرمائیں: حضرت حلیمہ سعدیہ کا لوری دینا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن معلہ ازوی کی کتاب ترقیص میں حضرت دائی حلیمہ کے اس شعر میں دیکھا ہے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوریاں دیا کرتی تھیں۔ ترجمہ شعر: الہی جب آپ کو تو نے دیا ہے تو آپ کو باقی رکھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچا اور ترقی مرحمت فرما، اور آپ کی برکت سے باطل دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ رضائی بہن شیمہ کی لوری: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن جس کا نام شیمہ تھا، جب آپ کو گود میں لیتی اور کھلاتی اور کہتی، ترجمہ شعر کا: یہ میرا بھائی ہے جس کو نہ تو میری ماں نے جنا اور نہ ہی میرے والد اور میرے چچا کی نسل ہے، میں آپ پر اپنے ماموں اور چچا کو قربان کرتی ہوں، بس اے اللہ تعالیٰ تو ان کی نشو نما کر جیسا کہ تو کیا کرتا ہے۔ چاند سے باتیں کرنا: بہکی، صابونی، خطیب اور ابن عساکر وغیرہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کرتے اور جدھر آپ کی انگلی اٹھاتے چاند ادھر ہی اشاروں پر چلتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا: چاند مجھ سے باتیں کرتا اور میں اس سے باتیں کرتا، اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا کہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا۔ صابونی نے کہا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور متن معجزات میں حسن ہے۔ مناوا اور محادثہ اسے کہتے ہیں کہ جب محبت و شفقت کے ساتھ ماں اپنے فرزند کو باتیں وغیرہ کر کے بہلائے۔ دودھ چھڑانے پر کلمات کا ورد کرنا: بہکی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا دودھ چھڑایا تو سب سے پہلے جو کلمہ زبان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر کبیرن، الحمد للہ کثیرن، و سبحان اللہ برکتن واسیلن۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک کچھ زیادہ ہوئی تو آپ باہر جانے لگے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو دوسری جانب ہو جاتے۔ بادل کا آپ پر سایہ فگن ہونا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تنہا نہ چھوڑتی تھیں کہ کہیں ان کی غفلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف نہ لے جائیں۔ ایک دن آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ہمراہ دوپہر کے وقت مویشی چرانے کے لیے گئے، اسی جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئیں، یہاں تک کہ آپ کو اپنی رضائی بہن کے ہمراہ دیکھا۔ انہوں نے کہا: اتنی گرمی میں باہر تشریف لے آئے؟ تو آپ کی رضائی بہن نے جواب دیا: امی جی، میرے بھائی نے گرمی نہیں پائی کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن تھا، جب آپ ٹھہرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ چلتا، یہاں تک کہ اس جگہ آ گئے اور آپ کی نشو نما اس قدر زیادہ تھی کہ دوسرے بچے اتنا نہیں بڑھتے تھے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ شک صدر کا واقعہ: حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی، حالانکہ میں اس کی بہت آرزو رکھتی تھی کہ آپ ہمارے پاس کچھ وقت اور رہیں، چونکہ ہم نے آپ کی محبت آپ کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی تھیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بار بار کہا کہ ہمیں مکہ کی وبا کا آپ پر اثر ہونے کا اندیشہ ہے، ہم برابر یہی کہتے رہے۔ مجبوراً انہوں نے پھر ہمارے ساتھ بھیج دیا اور ہم آپ کو گھر لے کر واپس آ گئے۔ قسم بخدا واپس آنے کے 2-3 ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ آپ رضائی بہن کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے مویشی چراتے تھے۔ اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس بھائی کے پاس 2 سفید پوش مرد آئے، اور پھر شک کے صدر کا واقعہ ذکر کیا۔ چنانچہ ہم اس واقعہ سے ہراساں ہو کر کہ کہیں آپ کی والدہ کو اس کی خبر نہ ہو جائے، آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی جانب لے چلے اور ان سے تمام قصہ بیان کیا۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، کیا تم اس سے ہراساں ہو کہ آپ پر شیطانی اثرات ہیں؟ قسم بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، شیطانی اثرات آپ پر غالب نہیں آ سکتے، یہ تو میرے بیٹے کی عجیب و غریب شان ہے۔ والدہ کے ہمراہ اقربا سے میل ملاپ۔ جب خواجہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 سال کو پہنچے، ایک روایت میں 5 سال، ایک روایت میں 6 سال، 7 اور 9 سال کی روایات ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 12 سال 1 مہینہ 10 دن کے تھے، تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، اور یہ بھی روایت ہے کہ حجون میں وصال فرمایا۔ قاموس میں ہے کہ دار نابغہ جو مکہ میں ہے، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ دفن ہیں۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ماموں وغیرہ قبیلہ بنی عدی بن نجار سے ملنے مدینہ طیبہ گئیں، ان سے مل کر پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئیں، تو مقام ابوا میں انہوں نے وصال فرمایا۔ والدہ ماجدہ کا دوبارہ زندہ ہو کر ایمان قبول کرنا، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ روایت ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد آپ پر ایمان لائیں۔ طبرانی نے سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجون کے مقام پر جس قدر اللہ تعالی کو منظور تھا قیام فرمایا، اذا بعد نہایت مسرت سے مراجعت فرمائی، فرمایا میں نے اپنے رب تعالی سے عرض کیا تو اس نے میری والدہ کو دوبارہ زندہ کیا اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر وصال فرما گئیں۔ اور ابو حفظ بن شاہین نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں ایسا ہی بیان کیا۔ والدین کا زندہ ہو کر ایمان قبول کرنا، اسی طرح یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت ہیں کہ آپ کے والدین زندہ کیے گئے اور پھر وہ آپ پر ایمان لائے۔ اس کو سہیلی نے اور ایسے ہی خطیب نے بیان کیا۔ سہیلی کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں کچھ مجہول الحال راوی ہیں، اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث سخت منکر ہے اور کل سند مجہول ہے، اور بعض اہل علم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے والدین ناجی ہیں، جہنمی نہیں ہیں، اور آپ کے والدین شریفین کے سلسلہ میں کلام طویل ہے اور اس باب میں زیادہ احتیاط سکوت ہے، اور حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ شعر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عظمت و فضیلت سے نوازا ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا تاکہ آپ پر ایمان لائیں، یہ خاص فضل ہے، پس سلام عرض کرو کیونکہ ذات قدیم اس پر قادر ہے۔ اگرچہ اس کی روایت ضعیف سند ہے، بے شک علماء کرام نے آپ کے والدین کے ایمان لانے کے استدلال میں بہت لمبی گفتگو کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس نیک مقصد کا ثواب و جنت عطا فرمائے۔ خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی برائیاں بیان کرنے سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، کیونکہ یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا کا سبب ہے۔ اس لیے یہ بات عرف میں جاری ہے کہ جب کسی کے والدین کی تنقید کی جاتی ہے یا کسی عیب کو بیان کیا جاتا ہے تو اس گفتگو سے اس کے بیٹے کو ایزا ہوتی ہے، اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ ان کے فوت شدگان کو برا کہہ کر۔ علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے رسائل اس موضوع پر تحریر فرمائے ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل کون؟ اعظم آباد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، جب وہ بھی 120 سال یا 140 سال کی عمر میں وصال فرما گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بھی 120 سال یا 140 سال کی عمر میں وصال فرما گئے تو ابو طالب نے, جن کا نام عبد مناف تھا, حسب وصیت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کفالت کی, کیونکہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہربان بھائی تھے. قحط سے نجات کا سبب, ابن عساکر نے حضرت حلیمہ سے, انہوں نے عرفتہ سے روایت کی کہ کہا کہ جب میں مکہ واپس آیا تو ان کو قحط میں مبتلا دیکھا تو قریش نے ابو طالب سے کہا, قحط کے نشان ظاہر ہو گئے اور ہر گھر میں قحط پڑ گیا, تو آئیے بارش کے لیے دعا کیجئے. چنانچہ ابو طالب نکلے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. کہتے ہیں وہ آفتاب کی طرح تھا جو زیر ابر تھا اور اس پر سے ابھی بادل ہٹا ہے, اور ان کے ارد گرد اور بچے بھی تھے. ابو طالب نے اس بچہ کو لیا اور اس کی پشت کعبہ سے لگا دی, اور اس بچہ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا. یکایک ادھر ادھر سے بادل امڑ آئے اور بارش ہوئی اور پر نالے بہ نکلے. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا, ترجمہ, سفید رنگ والا کہ ان کے چہرے سے بادل سیرابی حاصل کرتا ہے, وہ یتیموں, کافر یا درس اور فاقہ کشوں کی جائے پناہ ہے. سمال سا کے زبر سے بمانہ جائے پناہ اور فریاد رسی, کسی نے اس کے معنی سخت بھوک میں کھانا کھلانے والے کیے ہیں. ارامل مسکین مرد و عورت کو کہتے ہیں, لیکن ارامل عورتوں کے ساتھ خاص اور بکثر مستعمل ہے. اس کا واحد ارمل اور ارملہ ہے. یہ شعر جناب ابو طالب کے قصیدہ میں سے ہے. اس کو ابن اسحاق نے طویل ذکر کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور حمایت مشہور ہے. ابن التین نے کہا کہ ابو طالب کا یہ شعر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ کے نبوت کے معترف تھے, کیونکہ بحیرہ راہب وغیرہ نے حضور علیہ السلام کی شان سے مطلع کر دیا تھا. اعظم آباد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ابو طالب نے یہ شعر آپ کی بعثت کے بعد کہا ہے, اور جناب ابو طالب کا آپ کی نبوت کا معترف ہونا تو کثرت سے احادیث میں آیا ہے. بعض روافض نے ان خبروں سے یہ حجت لی ہے کہ وہ مسلمان تھے, اور یہ کہ وہ اسلام پر فوت ہوئے اور حشو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہی مرے. اپنے اس دعوے پر ایسے ہی استدلال لاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا. جناب ابو طالب کے ایمان کی تحقیق. اسی طرح معاویہ لدنیا میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے موقع پر ان سے فرمایا, چچا پڑھیے لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اسلام ہے, تاکہ بروز حشر تمہاری شفاعت مجھ پر حلال ہو. پس جب ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کی یہ تمنا دیکھی تو آپ سے کہا, قسم بخدا اے میرے بھتیجے, اگر مجھے قریش کے استعانہ کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تو میں کہہ لیتا, مگر کلمہ نہیں کہتا. مگر تمہاری خوشی کی خاطر جب وقت مرگ قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان سے اس سے لگا دیے اور کہا, اے میرے بھتیجے, قسم بخدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا جس کا آپ نے انہیں حکم فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تو سنا نہیں. اسی طرح ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ وفات کے وقت جناب ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا. جواب دیا گیا کہ یہ اس صحیح روایت کے مخالف ہے کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر فوت ہوئے. اس بارے میں کلام بہت طویل ہے. اللہ تعالیٰ ہی حق کہلواتا اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. شجر و حجر کا سجدہ کرنا. اچھا, یہاں پہ حضرت ابو طالب کے, جناب ابو طالب کے ایمان کے متعلق ہے. تو اس میں علماء کرام کا, اس میں مختلف اقوال ہیں اور اس میں مختلف جو ہے موقف ہیں, تو اس میں بھی خاموشی رکھنی چاہیے, اور علماء اہل سنت کا جو موقف ہو اسی پر رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آگے سماعت فرمائے. شجر و حجر کا سجدہ کرنا. جب خواجہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم 12 سال کے ہوئے تو اپنے چچا جناب ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے. یہاں تک کہ جب بصرہ پہنچے تو آپ کو بحیرہ راہب نے, جس کا نام جرجیز تھا, دیکھا تو اس نے آپ کی علامات سے پہچان لیا. پھر اس نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین سارے جہان کا سردار ہیں, آپ کو اللہ تعالی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا. کسی نے جرجیز سے پوچھا, تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ جرجیز نے کہا, جب تم آپ کو عقبہ پر لے کر چڑھے تھے تو کوئی رخت کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو، اور درخت اور پتھر صرف نبی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور میں تو آپ کو اس مہر نبوت سے جو کندھوں کے نرم ہڈی کے پیچھے سیب کے مانند ہے پہچانتا ہوں، اور ہم نے اپنی کتب میں یہ لکھا ہوا پایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا، اور وہ زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں، اور بوقت نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور 20 اونٹ مقدار مہر مقرر کی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ مضر کے عمرا بھی نکاح میں شامل تھے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام خوبیوں کا مالک ہے جس نے ہمیں ذریت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور معد کی نسل اور مضر کی خاندان میں بنایا، اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ اور خدمتگار بنایا، جو ہمارے لیے حج کرنے کا مقام ہے، اور وہ امن و حرمت والی جگہ ہے، اور ہم کو لوگوں پر حاکم کیا، اور اس کے بعد یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص بھی اس کے پائے کا نہیں مگر یہ اس پر غالب آ جائیں، اگرچہ مالی لحاظ سے کم ہیں لیکن مال تو زائل ہونے والا سایہ اور امر حائل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت سے تم اچھی طرح واقف ہو، آپ نے حضرت خدیجہ بنت خوائلد کو نکاح کا پیغام دیا، اور آپ کے مہر معجل اور موجل کے بدلے میرے اتنے مال میں سے اتنا ادا کیا جائے، قسم خدا اس کے بعد آپ کے لیے بنائے عظیم اور حشمت رفیع ہے۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی اور ایک قول کے مطابق 40 دن یا 10 دن یا 2 مہینے اوپر ہوئے، تو بروز پیر 17 رمضان المبارک یا 24 تاریخ، اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ پیر کے دن 8 ربیع الاول سن 41 عیسوی حادثہ فیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین اور تمام جن و انس کی طرف رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو بلند فرمایا اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں 13 برس مقیم رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور مخلوق کو اسلام کی دعوت دی، اور تمام جہان کو ایمان و یقین کے نور سے منور فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت یہ تھی کہ مخلوق کو ہدایت ہو اور عمدہ اخلاق کے پیکر بن جائیں اور دین اسلام کی بنیادیں کامل ہو جائیں۔ جب یہ تمام باتیں حاصل ہو گئیں اور تمام مقصد حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف علیین میں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے 63 برس کی عمر مبارک میں ظاہر زندگی کی تکمیل فرما دی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واحبابہ واحزابہ اجمعین۔ اب آگے وصال النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک جو موضوعات ہم نے پڑھے ہیں اس کی تفصیل تھوڑی سماعت کر لیں۔ ابھی تک ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے متعلق سماعت کیا، اور اس کے بعد ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکات کے بارے میں سماعت کیا، شک صدر کے بارے میں سماعت کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں سماعت کیا، شجر و حجر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سماعت کیا، نبی پاک علیہ السلام کی جو بچپن تھی اس میں رضاعت کے متعلق، شک صدر کے متعلق، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور علیہ السلام موجود تھے اس وقت کے جو حالات و واقعات رونما ہوئے اس کے بارے میں سماعت کیا، ان کی رضائی بہن شیما جو لوری سناتی تھیں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لوری سناتی تھیں، وہ ہم نے سماعت کیا۔ اب جو ہے آگے جو چیزیں ہم سماعت کریں گے وہ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ وصال مبارک سے پہلے خبر دینا، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے 1 مہینہ جو واقعات رونما ہوئے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، 1 ماہ پہلے ہی آپ نے اپنے وصال مبارک کی خبر دے دی تھی۔ جب جدائی کا وقت قریب ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہم اکٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، تمہیں مرحبا ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور تمہیں اپنی رحمت میں محفوظ رکھے اور نیک حال بنائے، رزق مرحمت فرمائے، بلندی و رفعت سے نوازے اور تمہارا ماوا بنے اور اپنی پناہ میں رکھے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وصیت کرتا ہوں اور یہی میری وصیت ہے اور یہی تم پر خلیفہ ہے، اور میں تم کو ڈراتا ہوں کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کی عبادت میں اور اس کے شہروں میں اپنی بڑائی نہ کرنا، بے شک میرے اور تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں بڑائی اور فساد برپا نہیں کرتے، اور آخرت کی بھلائی اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ اور فرمایا، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ظاہری زندگی کی مدت میعاد کب تک ہے؟ ارشاد فرمایا، جدائی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت المعوا سدرۃ المنتہا اور رفیق اعلیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوں، اور چونکتے پیالوں حوض اور پسندہ عیش کی طرف بازگشت ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل کون دے؟ فرمایا، میرے زیادہ سے زیادہ قریبی مرد۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے کپڑے میں کفن دیا جائے؟ فرمایا، اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں، یا مصر کے کپڑوں میں، یا یمانی چادروں میں۔ ہم نے عرض کیا، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ اور ہم رو پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ پھر فرمایا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہتر جزا دے، اور جب تم مجھے غسل دے کر کفن مکمل کر چکو تو مجھے میرے اس تخت پر جو میرے قبر کے کنارے جو میرے اسی مکان میں ہے رکھ کر ایک گھڑی باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرے دوست جبریل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل اپنے ملائکہ کی جماعت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھیں گے، پھر تم سب گروہ در گروہ ہو کر آنا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ خبردار، نوحہ و ماتم اور فضول رسم ادا کر کے مجھے تکلیف نہ پہنچانا، اور چاہیے کہ درود و سلام کی ابتدا میرے گھر والے مرد، پھر عورتیں، پھر تم کرنا، پھر ان پر سلام کہنا جو میرے صحابہ میں سے اس وقت موجود نہ ہو، اور ان پر سلام کہنا جو میرے دین پر آج کے روز سے حشر تک برقرار رہیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی قبر مبارک میں کون اتارے؟ فرمایا، میری اصل ملائکہ سمیت جو بہت زیادہ ہوں گے، وہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہوں گے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکو گے۔ وحی کا اختتام۔ انوار التنزیل اور مدارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے آخری آیت جو جبریل لے کر آئے وہ یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا الْآیَت، یہ یعنی ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اللہ تعالیٰ کی جانب لٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا پورا پورا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس آیت کو سورہ بقرہ 280 آیت کے ساتھ ملا دو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم 21 دن یا 81 دن اور ایک روایت میں ہے کہ 3 گھنٹے دنیا میں رونق افروز رہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا کہ وحی کا انجام وعید پر ہوا۔ ابتدائے مرض پر تحقیق۔ حضور خواجہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض کی ابتدا کا حال اس طرح نقل ہے کہ سفر کے مہینہ کی 28 تاریخ بروز چہار شنبہ، جبکہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، درد سر سے مرض شروع ہوا۔ بعض نے کہا 29 سفر، اور بعض نے ابتدا ماہ ربیع الاول کہا، اور کتاب الوفا میں ہے کہ سفر کی 20 تاریخ کو مرض کی ابتدا ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ اور رزین نے ابن حاتم سے نقل کیا کہ ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت میمونہ کے گھر میں مرض شروع ہوا۔ اور ایک یہ قول ہے کہ حضرت زینب بنت حجش کے گھر میں، اور بعض حضرات ریحانہ کے گھر میں مرض کی ابتدا کہی ہے۔ اور خطابی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا پیر کے دن ہوئی، اور ایک قول ہفتہ اور ایک چہار شنبہ کا ہے، اسے حاکم قول کہا ہے، اور کتاب روضہ میں دو قول روایت ہیں، اور مدت مرض میں اختلاف ہے۔ کہا گیا کہ 14 دن ہیں اور بعض نے 12 دن کہا، اسی پر اکثریت ہے۔ ایک قول 10 دن کا بھی ہے، اس پر سلیمان نے جزم کیا۔ اس کا بھی انہوں نے جزم کیا، حالانکہ وہ ثقہ ہیں۔ آپ کے مرض کی ابتدا بروز ہفتہ 22 سفر کو ہوئی اور پیر کے دن 2 ربیع الاول کو وصال ہوا۔ کتاب الاکتفاء میں ہے کہ جب حضور خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بقیہ ماہ ذی الحجہ اور محرم و سفر میں قیام فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرماتے رہے، اور اسامہ بن زید کو شام کی طرف روانہ فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ سرزمین فلسطین میں سے ملقا اور روم کے حدود کو پامال کر دیں۔ پھر لوگوں کو سامان جنگ دیا اور مہاجرین اولین کو اسامہ بن زید کو شام کی طرف ملقا اور روم کے حدود کو پامال کر دیں۔ پھر لوگوں کو سامان جنگ دیا اور مہاجرین اولین کو اسامہ کے ساتھ جمع کر دیا۔ یہ آخری لشکر تھا جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے روانہ فرمایا، تو لوگ روانگی کی تیاری ہی میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض لاحق ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ کے موافق اپنی رحمت و کرامت میں ماہ سفر کے آخر یا ماہ ربیع الاول میں روح قبض فرمائی۔ سو اس کی اول ابتدا جیسا کہ مذکور ہوا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات میں بقیع الغرقد کی طرف تشریف لے گئے، ان کے لیے مغفرت چاہیں، پھر اپنے گھر واپس آئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو اسی روز درد شروع ہوا۔ ابو موہیا آپ کے غلام کا بیان ہے کہ آپ نے رات کو مجھے بلا کر فرمایا، اے ابو موہیا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بقی والوں کی مغفرت کے لیے دعا کروں، تو میرے ساتھ چلو۔ پس میں آپ کے ساتھ چلا گیا۔ پھر جب وہاں آپ کھڑے ہوئے تو فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر تمہاری صبح خوشگوار ہو بنسبت اور لوگوں کی صبح کے کہ انہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح حادثات اور فتنوں کا گھیراؤ ہو، کیونکہ پچھلا اگلے کے ساتھ ہے۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے موہبہ، بے شک مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں کہ میں اس میں ہمیشہ رہوں، اس کے بعد جنت، اور مجھ کو دنیا کے اور اپنے رب سے ملاقات کے درمیان اختیار ملا کہ جسے چاہوں قبول کروں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانوں کی کنجی لے کر ہمیشہ رہیے، پھر جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم بخدا اے ابو موہبہ، میں نے اپنے رب کی لقاء اور جنت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کی، پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض شروع ہو گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو درد سر میں بے چین پایا، اور میں کہہ رہی تھی ہائے سر، تب آپ نے فرمایا، بلکہ میں خدا کی قسم، ہائے سر، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مزاح کی باتوں سے یوں ہی تسلی دیتے رہے۔ پھر فرمایا، تمہارا کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے وصال کر جاؤ، تو اس وقت میں ذمہ دار ہوں گا کہ تمہیں کفن دوں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں۔ ام المومنین نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم بخدا کہتے ہیں کہ میں آپ پر بھاری ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا۔ اذاں بعد آپ نے میرے گھر کی طرف مراجعت فرمائی، اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ساتھ آخر وقت میں شب باشی کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اذاں بعد آپ کے مرض نے شدت اختیار کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر دورہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مرض بہت تیز ہو گیا تو آپ نے اپنی سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ میرے گھر میں تیمارداری کرائیں۔ سو ان سب نے اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ میرے گھر میں تیمارداری کرائیں۔ سو ان سب نے اجازت دے دی۔ پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے 2 مردوں کے سہارے، ایک ان دونوں میں سے فضل بن عباس اور ایک کوئی دوسرا، اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پٹی بندی ہوئی تھی اور دونوں قدم مبارک سے لکیر کھینچتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے گھر، یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ دوسرا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی اور درد تیز تر ہو گیا۔ ایک روایت میں ورا اساہو ہائے میرا سر، و ورع سہو، ہائے میرا سر کے بعد یہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد لوگ آپ کو چادر میں لپیٹ اٹھا کر میرے گھر لے آئے، پھر اس کے بعد تمام بیویوں کو بلوایا اور فرمایا میں علیل ہو گیا ہوں، اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں باری باری تم میں دورہ کر سکوں، لہذا تم سب اجازت دے دو کہ میں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہوں۔ پھر میں نے آپ کو وضو کرایا، حالانکہ میں نے کسی کو آپ سے پہلے وضو نہیں کرایا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی علالت کے دوران دریافت کیا کرتے میں کل کہاں ہوں گا۔ آپ کی مراد اس سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا، تو تب آپ کی بیویوں نے یہ اجازت دے دی کہ جہاں حضور چاہیں رہیں، چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرمایا اور انہی کے یہاں آپ کا وصال ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام چادر مبارک لپیٹے اپنی بیویوں کے یہاں تشریف لے جایا کرتے، در حال یہ کہ آپ علیل تھے اور ان کی باری اس طرح پوری فرمایا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب مرض نے شدت اختیار کی اور آپ اپنی باری پوری فرماتے رہے تو وہ سب بیویاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جمع ہو کر آئیں۔ جب انہوں نے آپ کا یہ حال دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ دیکھا، تو سب گھر والوں کی یہی رائے ہوئی کہ لدود کی دوائی پلائیں، کیونکہ سب کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ آپ کو ذات الجنب ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ دوا پلائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی کوکھ پکڑ لیا کرتے تھے، ایک دن میں نے بھی کوکھ پکڑ لی، اس وقت آپ پر اتنی شدید بے ہوشی طاری ہوئی کہ ہم نے خیال کیا کہ وصال فرما گئے، تو ہم نے لدود پلایا، پھر خود بخود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو افاقہ ہو گیا اور ہم وہ لدود پلا چکے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے، تو وہ سب ڈر گئیں اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہانہ کیا، اور سب نے جو اس وقت گھر میں تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سبب ٹھہرایا، حالانکہ اس میں ان کو قطعاً رائے نہ تھی، تو ان سب نے کہا کہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے یہ ہوا تھا، کیونکہ ہمیں خوف تھا کہ شاید آپ کو ذات الجنب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات الجنب تو شیطان سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر تسلط نہیں دیا ہے، اور نہ یہ کہ شیطان چوکھے لگائے، اور لیکن یہ حرکت عورتوں کی ہے، لہذا سب کو ہی لدود پلایا جائے سوائے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میرا حکم ان کو شامل نہیں ہے۔ چنانچہ سب کو لدود پلائی گئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا گیا، حالانکہ وہ روزہ سے تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف ان کی باری کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے چلے، اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک کو سہارے دیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم خط کھینچتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے آئے، پھر انہی کے پاس رہے، کیونکہ مرض کی سختی کی وجہ سے ان کے گھر سے کسی اور جگہ جانے کی طاقت نہ تھی۔ جب مرض نے تیزی اختیار کی تو آپ کا حال بیماروں جیسا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹیں بدلنے لگے۔ یہ بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو آپ اس پر غصہ فرماتے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا بلا شبہ اہل ایمان پر سختی ہوا کرتی ہے، لیکن جب کسی مومن کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مومن کا درجہ بلند فرماتا اور اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس مرض کی شدت ہوئی ہو۔ روایت ہے کہ کسی کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بخار کی حرارت کی تیزی کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی نبی نے اتنی تکالیف نہیں اٹھائیں جتنی مجھ پر تکلیف کی تیزی ہے، اس قدر ہمارا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ بخار کی شدت کی کیفیت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کی انتہائی شدت میں پایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو بڑی تیزی سے بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اس قدر بخار ہے جس قدر تم سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا یہ اس لیے کہ آپ کو دوگنا اجر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف پہنچے یا اس سے زیادہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، جس طرح درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض نے تیزی پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں جن کے منہ کھلے نہ ہوں بہا دو، شاید کہ مجھے راحت ہو اور لوگوں سے گفتگو کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تانبے کے لگن میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا، یہاں تک کہ ہمیں فرمایا بس اب نہلا چکیں، پھر تشریف لے گئے اور اس دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا، فرمایا اللہ تعالی ہی کے لیے حمد و ثنا ہے ان شہداء کے لیے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، بخشش کے لیے دعا کی۔ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض کی مدت 12 روز تھی اور بعض کے نزدیک 18 یوم ہے۔ حضور صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران عدالت فرمایا یہ تمام دروازے مسجد میں آنے جانے کے بند کر دو بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ماں سوا ابو بکر کے میں احسان کرنے والا کسی کو نہیں جانتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی کی میری طرف سے بند کر دو ماں سوا ابو بکر کی کھڑکی کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجر کی کیفیت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر اپنی ازواج صاحبزادیوں اور دیگر گھر والوں سے اپنے علاج کی خدمت نہ لوں تو ان پر میری طرف سے سخت مصیبت ہو جائے گی۔ اے ابو بکر، تمہارا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو چکا۔ خطبہ، انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض کے دوران لوگوں کو خطبہ دیا کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا لے لے یا اس کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے سے تعجب کیا، کیونکہ آپ نے تو یہی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ اختیار دیا ہے، حالانکہ وہ بندہ مختار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے بڑھ کر فہم و فراست کے مالک تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے اپنے مرض میں 40 غلام آزاد کیے تھے۔ دعاؤں کی کیفیت، مروی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ہر بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا مانگی، لیکن اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال فرمایا صحت و شفا کی دعا نہ مانگی، بلکہ اپنی جان پر شدت فرمائی اور فرمایا اے نفس، تیرا عجب حال ہے کہ تو ہر وقت پناہ مانگتا ہے۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے اور ہنسنے کی کیفیت، انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، ازاں بعد پھر کان میں کچھ بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے جناب زہرا سے اس بات کا انکشاف چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسی نہیں کہ ابا حضور کے راز کو کھول دوں، یہاں تک کہ جب آپ نے وصال فرمایا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ جبریل ہر سال قرآن کریم کا مجھ سے ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 دفعہ دور کیا اور میں خیال کرتا ہوں کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور یقیناً میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہو اور میں کتنا اچھا تمہارا پیش رو ہوں، تو اس وجہ سے میں رونے لگی۔ پھر فرمایا کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا کہ تم تمام مسلم عورتوں کی سردار ہو، اس وجہ سے میں ہنس پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز پڑھنے کی تاکید، اور انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پوری مدت علالت میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، صرف 3 دن امامت نہ فرمائی، ایک قول میں 17 نمازیں ہیں۔ چنانچہ جب اس پہلی نماز کے لیے اذان ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہ فرمائی، وہ عشاء کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ امام زہری کی روایت، زہری سے روایت ہے کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا، لوگوں سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ سو عبداللہ بن زمعہ باہر آئے، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ان سے کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی، چونکہ ان کی آواز بلند تھی، نماز میں ان کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز سن کر فرمایا، کیا یہ عمر کی آواز ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے غیر کو امام بنانے سے اللہ اور مومنین انکاری ہیں، چاہیے کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایسے ہی منتقی میں بھی مذکور ہے۔ شرع مواقف کی عبارت، شرع مواقف میں ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ علالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی، تو آپ نے عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا، جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب وہ باہر آئے تو دروازہ پر حضرت عمر اور ایک جماعت کو پایا، مگر ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو کہا، اے عمر، لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ جب انہوں نے تکبیر کہی، چونکہ آپ کی آواز بلند تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، فرمایا، اللہ اور مسلمان منع کرتے ہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ تین مرتبہ فرمایا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا کہ تم نے یہ کتنا برا کیا ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں میرے لیے حکم دیا ہے۔ کہا، نہیں، قسم بخدا، مجھے یہ نہیں فرمایا کہ کسے کہوں۔ ایک اور تحقیق، روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور کہا، السلام علیک یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خداوندی ہو۔ فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ بلال اپنا سر پکڑے ہوئے نکلے اور فرما رہے تھے، ہائے فریاد، میری امید ٹوٹ گئی اور میری کمر ٹوٹ گئی، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جب اس نے مجھے جنا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال نہ دیکھتا۔ مسجد میں گئے اور کہا، اے ابو بکر، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد خالی دیکھی، چونکہ آپ نرم دل تھے، برداشت نہ کر سکے، غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، تب مسلمانوں نے آہو فغاں کی۔ آپ نے جب یہ شور سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شور سنا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ عرض کیا، ابا جان، ابا حضور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مسلمان آہو فغاں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، ان کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ کی رخصت اور اس کی امان میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اور اس کی حفاظت اور اطاعت تم پر میرا خلیفہ ہے۔ اب میں اس جہان فانی کو ترک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض شدید ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اطلاع کرنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق ایک کمزور دل مرد ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو آواز تک نہ سنا سکیں گے، پس آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائیں تو بہت بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم یہ بات کہو، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور دل مرد ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو آواز تک لوگوں کو نہ سنا سکیں گے، پس اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک اور روایت، راوی کا قول ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر دیا، جب انہوں نے نماز شروع کر دی تو آپ نے افاقہ محسوس کیا، تو آپ دو آدمیوں کے سہارے اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر رگڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پائے اقدس کی آواز سنی تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تب آپ نے ابو بکر کو اشارہ فرمایا کہ تم ایسے ہی کھڑے رہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اس طرح پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ آپ کے مقتدی تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی تھے۔ سیرت ابن ہشام کی روایت، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو لوگ ہٹنے لگے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھے کہ لوگوں نے یہ کشادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر اشارہ کیا اور فرمایا نماز جاری رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور ان کی داہنی طرف بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل سے اب صحت مند دیکھتا ہوں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، آج کا دن بنت خارجہ کا ہے، اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اذاں بعد آپ کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مقام سخ میں چلے گئے۔ یہ روایات ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ماں سوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک رکعت اور اقتداء میں ادا کرنا۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک رکعت ادا فرمائی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک غزوہ میں شریک تھے، اس وقت آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں نماز شروع ہو گئی، لوگوں نے عبد الرحمن کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک رکعت پڑھی جا چکی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھی اور جو رہ گئی تھی اسے پورا کیا، اور فرمایا کسی نبی نے اس وقت تک وصال نہ فرمایا جب تک کہ اپنی امت میں سے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو۔ اسی طرح صفوہ میں مذکور ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک میں گئے تو مغیرہ نے کہا کہ آپ فجر سے پہلے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کا برتن لیے ہوئے تھا، جب واپس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر برتن سے پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ دھوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، صوف یا صوف کا جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ جبہ سے نکالنے لگے، جبہ کی آستین تنگ تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جبہ کے نیچے سے نہ نکالے اور جبہ کو اپنے کاندھوں پر ڈال لیا، پھر دونوں کوہنیاں دھوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اور پیشانی پر مسح کیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو فرمایا جانے دو، میں نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں، ان موزوں پر مسح کیا۔ مغیرہ کی دوسری روایت، ایک روایت میں مغیرہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آپ فراموش فرما گئے، فرمایا نہیں تم بھولتے ہو، مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور دارمی نے اسی معنی میں روایت کیا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا، جب مسلمانوں کی جماعت میں آئے تو نماز شروع ہو چکی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ان کے ساتھ ایک رکوع کیا، پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا انہیں علم ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کیا، بس آپ نے ان کے ہمراہ دو میں سے ایک رکعت پڑھی اور پھر کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چھوڑی ہوئی رکعت کو پورا کیا۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا جو کہ مشکات میں مذکور ہے۔ تیسری تحقیق، رافع بن عمر بن عبید سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لانے سے معذور ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ کے قائم مقام ہو کر نماز پڑھائیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ اس وقت تشریف لاتے جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر چکے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے، ان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، البتہ ایک رکعت سفر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق۔ عزد القعبہ میں حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم رسول معظم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر کو آگے بڑھایا، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس وقت بالکل تندرست تھا اور وہاں موجود تھا، غالب نہ تھا۔ اگر آپ مجھ کو آگے بڑھانا چاہتے تو مجھے امام بنا دیتے۔ ہر طرح سے ہم نے اپنے دنیاوی معاملات میں بھی انہیں پر رضامندی کا اظہار کیا جن سے اللہ اور اس کا رسول ہمارے دینی کاموں میں راضی تھا۔ ابو بکر کے لیے تحریر لکھا جانا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ہے کہ بروز جمعہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کی تو ارادہ فرمایا کہ ایک تحریر لکھ دی جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے فرمایا، ایک ہڈی یا تختی لاؤ کہ میں ابو بکر کے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ ان پر اختلاف نہ ہو۔ جب عبد الرحمن کھڑے ہونے لگے تو فرمایا، اللہ اور مسلمان منع کرتے ہیں کہ ابو بکر کوئی تم سے اختلاف کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو اس وقت درے والا میں بہت سے لوگ جمع تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ عالم دنیا سے میرے تشریف لے جانے کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہو؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پر اس وقت چونکہ مرض کی تیزی ہے، تمہارے پاس تو قرآن ہے، ہمیں صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ پس اہل بیت اختلاف کر کے آپس میں جھگڑ پڑے۔ کسی نے کہا، کاغذ پیش کر دو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوشتہ تحریر کرا دیں تاکہ پھر تم گمراہ نہ ہو۔ اور کسی نے وہ کہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ جب اختلاف بڑھا اور آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ایک سے ایک نئی مصیبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تحریر نوشتہ میں حائل ہو گئی، ان کے اختلاف کے بموجب اور شور و غوغا کرنے کے باعث۔ سات دینار کا اثاثہ۔ حیات ظاہری کے آخری لمحات کے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف 7 دینار تھے، وصال مبارک تک وہ بھی خرچ ہو گئے۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف 7 دینار تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبضہ میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، دیناروں کو لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار فرمایا اور ہر بار اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئے اور وہ خدمت میں مشغول ہو گئیں۔ اس کے بعد ان دیناروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ انہیں خیرات کر دیں۔ پھر بروز پیر حضور خواجہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال مبارک کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے پاس گھر کا چراغ بھیجا اور کہا کہ اپنے پاس سے چراغ میں ہمارے لیے تیل ڈال دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کی تیاری میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت فرمایا جب کہ وہ آپ کو اپنی گود میں لیے تھیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہیں خرچ کر دو۔ اذاں بعد غشی طاری ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی گود میں تھے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کیا ان دیناروں کو خرچ کر دیا؟ عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منگایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک نہ ملے جب تک کہ یہ مال زر پاس ہو۔ پھر وہ سب خیرات کر دیے اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ بوقت وصال آپ کو اختیار ملا۔ اختیارات کا حصول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا جب تک کہ اسے دنیا و آخرت میں اختیار ملے، سو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض میں یہ فرماتے سنا کہ الہی ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنا اچھا رفیق ہے، میں خیال کرتی ہوں کہ اس وقت آپ کو اختیار ملا۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ مسواک کا استعمال، اور انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے مسواک فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرہ میں میری باری کے روز اور میری گود اور سینہ پر وصال فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ میری ٹھوڑی اور گردن پر، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ بوقت وصال مبارک میرا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع فرما دیا تھا، اور یہ کہ میرے پاس عبد الرحمن بن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف نظر فرما رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک پیش کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس ہلاتے ہوئے کہا، ہاں چاہیے، پیش کر دی۔ مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، میں اسے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کے اشارہ سے فرمایا، ہاں۔ میں نے اسے نرم کر دیا، پھر اسے لے کر مسواک کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست اقدس ڈالتے، پھر اپنے چہرہ انور، چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ وصال کے وقت سختی ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہنا شروع کیا، الرفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال فرمایا اور ہاتھ مبارک بستر پر آ گئے، حضور سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں۔ حاکم اور ابن سعد نے بہت سی استناد سے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حال میں وصال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ حاکم کی تمام استناد حافظ ابن حجر کے قول کے موافق شبہ سے خالی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے روز صبح کی نماز کے وقت پردہ اٹھایا تاکہ ملاحظہ فرمائیں کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وصال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، جب سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس علالت میں ہوئے جس میں وصال فرمایا، حتیٰ کہ پیر کے روز لوگ نماز میں صفیں باندھے کھڑے تھے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم حجرے کا پردہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہمیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور گویا مصحف کا ورق تھا، پھر تبسم فرمایا، ہم نے قصد کیا کہ اس خوشی میں ہم اپنی نماز توڑ کر جمال جہاں آرا کا دیدار کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں مل جائیں، انہیں خیال ہوا کہ شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے ہماری جانب اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ چھوڑ دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ صحابہ کرام کا قیاس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے، اس وقت ایک شخص نے دریافت کیا، اے ابو الحسن، آج صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال رہا؟ فرمایا، بہت اچھا حال رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم 3 دن کے بعد بے سہارا ہو جاؤ گے۔ پھر الگ ہو کر فرمایا، میرا خیال ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ بوقت عبد المطلب کی اولاد کے بشرے کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے صحت یاب نہ ہوں گے، اب تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں، اگر یہ امارت ہماری طرف سے ہے تو ہم اس کو معلوم کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنے حق میں اچھی وصیت کرا لیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، دیکھو، اگر ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امارت عطا نہ فرمائی تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ اس کو ہمیں دے دیں گے؟ قسم بخدا میں اسے کسی قیمت میں بھی دریافت نہ کروں گا۔ جبریل کا مزاج پرسی کرنا۔ انہی واقعات میں سے یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وصال النبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے 3 دن بلا ناغہ حاضر ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج پرسی کرتے رہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج کیسا ہے۔ ان کا آنا ہفتہ اتوار اور پیر کے دن تھا، اور پیر کے ہی روز اسرائیل علیہ السلام نے حاضری کی اجازت چاہی۔ اللہ عزوجل کا سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام فرماتا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج دریافت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کہ امین، میں خود کو علیل پاتا ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ اے جبریل علیہ السلام، میں خود کو غمزدہ اور تکلیف دے اور تکلیف میں پاتا ہوں۔ پھر دوسرے روز جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا مزاج دریافت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے امین، میں خود کو درد مند پاتا ہوں۔ پھر تیسرے روز حضرت جبریل اسرائیل کے ساتھ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا مزاج دریافت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے امین، میں خود کو درد مند پاتا ہوں، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا میں میرا یہ آخری وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولاد آدم میں کسی مرنے والے کے پاس ہرگز نہ آؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر نہ آؤں گا۔ اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت معلوم ہوتی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ جب بھی شدت محسوس ہوتی تو اس میں سے پانی لے کر اپنے چہرے اقدس پر مل لیتے اور فرماتے، الہی سکرات موت پر میری مدد کرنا، زہریلا لقمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ علالت میں فرمایا کرتے کہ یہ خیبر کا زہریلا لقمہ ہمیشہ ستاتا رہا ہے، چنانچہ اب بھی رگے گردن منقطع ہوتی معلوم ہو رہی ہے۔ نبوت سے سرفرازی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ تمام مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، باوجود اس خاص بزرگی کے جو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ شفا شریف قاضی عیاض میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالی سے پناہ طلب کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ لیتے تھے، الہی تو اس تکلیف کو دور کر کے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا مرحمت فرما کہ بیماری کو نہ چھوڑے۔ آخری کلمات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنی آخری علالت میں ضعیف ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر ملنا شروع کیا اور وہی کلمات پڑھنے لگی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک مجھ سے چھوڑ کر کہا، الہی مجھے ڈھانپ لے اور رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور یہ آپ کا وہ آخری کلام ہے جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے سنا، یہ صحیحین سے منقول ہے، پہلا اور آخری کلمہ۔ سہیلی یا سسیلی کہتے ہیں کہ میں نے واقعی کسی کتاب میں دیکھا کہ پہلا کلمہ جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبکہ آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رضیع تھے یہ فرمایا، اللہ اکبر، اور آپ کا آخری کلمہ الرفیق الاعلیٰ ہے۔ معاہب لدنیا کی عبارت۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمہ فرمایا ہے یہ ہے، جلال ربی ربی الرفیع، میرے رب کا جلال برتر ہے۔ اسی طرح معاہب لدنیا میں ہے دو دین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عہد یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں دو دین نہ ہوں۔ وصایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانہ میں اکثر یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی حفاظت کرو اور باندی و غلام کے حقوق کو ملحوظ رکھو، یہاں تک سینہ میں آواز بھرائی اور زبان نے یاری نہ کی۔ اسی طرح الاکتفاء میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کے وقت وصیت فرمائی کہ نماز کی حفاظت کرو، باندی اور غلام کے حقوق کو ملحوظ رکھو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں آواز بھر آ گئی اور زبان اقدس نے ساتھ چھوڑ دیا، عزرائیل علیہ السلام کا اجازت طلب کرنا۔ روایت ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا احمد، یہ عزرائیل علیہ السلام آپ سے اذن کا خواست گار ہے، اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سامنے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دیں تو قبض کروں اور اگر منع فرمائیں تو نہ قبض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، کیا تم ایسا کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے ہی حکم ہوا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بجا لاؤں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عزرائیل، وہ کچھ کیجئے جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین پر آمد میری آخری ہے، دنیا میں میرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پس حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اکتفا میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے روز میرے سینہ اور گود میں وصال فرمایا، اس عمر میں کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، اس کے بعد یہ میرا بھولا پن اور کم عمری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کے تکیہ پر رکھ دیا اور عورتوں کے ساتھ آہوزاری میں شریک ہو گئی اور منہ کو پیٹنا شروع کیا۔ اہل تعزیت کی آمد۔ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو ایسے تعزیت کرنے والے آئے جن کی آواز تو آہستہ سنا دیتی تھی مگر وہ نظر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ کسی شخص کی آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیتی، تم پر رحمت باری تعالی ہو اور برکتیں ہوں، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یقیناً تمہارا اجر بروز حشر پورا ملے گا، بے شک اللہ تعالی کی طرف سے ہر ایک مصیبت کی تعزیت ہے اور ہر ایک وصال کرنے والے کا بدلہ ہے اور ہر جانے والے کا صلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو اور اسی سے آس لگائے رکھو، حقیقت میں مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب نہ حاصل کر سکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا، کیا تم جانتی ہو یہ صاحب تعزیت کون ہے؟ یہ تعزیت کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح دلائل النبوت اور مشکات میں مروی ہے۔ حضرت انس کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تو صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ہو کر جدائی میں آہوزاری کر رہے تھے۔ اس وقت ایک ایسا شخص آیا جس کی زلفیں کندھوں تک تھیں اور تہبند اور چادر کا لباس تھا، اور وہ صحابہ کہ مجمع کو چیرتا ہوا اندر آیا، یہاں تک کہ گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر آنسو بہانے لگا۔ پھر صحابہ کرام علی مرضوان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے ہر ایک مصیبت کی تعزیت ہے اور ہر وصال کرنے والے کا بدلہ، الی آخر الحدیث۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے ہر طرف دیکھا مگر کسی کو بھی وہ نظر نہ پڑا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو تعزیت کے لیے آئے تھے۔ اسے ابن ابی الدنیا نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کر کے بحث کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کتاب الام میں بیان کیا، لیکن اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ایسے ہی معاہب لدنیا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بیان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول ہوا، اس کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں اور 10 برس مدینہ منورہ میں اقامت فرمائی۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ صحیحین میں بھی یہی نقل ہے۔ اسی طرح صحیح روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمریں بھی 63 برس تھیں۔ ابو حاتم نے اپنی تاریخ میں اسے صحیح بتایا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں 62 برس اور 6 ماہ، ابن ابی شیبہ کی کتاب میں 61 یا 62 برس رقم ہے، اور کہا کہ میں نہیں جانتا کہ 63 برس آپ کی عمر ہوئی ہو، اور ان اقوال کی مطابقت یوں کی ہے کہ جس نے 65 برس کہا ہے تو اس نے ولادت و وصال کے سالوں کو مستقل 2 برس شمار کیا، اور جس نے 63 کہا ہے جو کہ معروف ہے اس نے ولادت و وصال کے سالوں کو چھوڑ دیا ہے، اور جس نے 60 کہا اس نے اس حدیث پر اعتماد کیا جو اقلیل میں ہے، اور اس قول میں کلام ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنے پہلے نبی بھائی کی نصف عمر دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 125 برس اس دنیا میں رہے ہیں، اور جس نے 61 یا 62 کہا اسے شک ہے، یقین نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ اختلاف اقوال اس بنیاد پر ہے کہ بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنا وقت قیام فرمایا، اسی طرح مغل تائی میں ہے۔ مغل تائی جو ہے یہ بھی سیرت کی ایک مشہور کتاب ہے۔ وصال شریف کا وقت اور تاریخ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال مبارک جس میں کوئی اختلاف نہیں، پیر کے روز 12 ربیع الاول سن 11 ہجری چاشت کے وقت ہوا، اور اسی وقت جس میں ہجرت کے وقت مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بروز پیر کی اہمیت و افادیت، یعنی پیر شریف کے دن کی اہمیت و افادیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر پیدا ہوئے، اور بروز پیر ہی بعثت ہوئی، اور بروز پیر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، اور بروز پیر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، اور بروز پیر حجر اسود نصب کیا گیا، اور بروز پیر وصال فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وقت پیوند شدہ چادر زیب تن تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوڑ لگی ہوئی چادر اور موٹے کپڑے کا تہبند ہمیں دکھا کر فرمایا کہ ان کپڑوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال فرمایا ہے۔ اکتفا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آہو زاری کی آواز اور فرشتوں کی تسبیح بلند ہوئی تو لوگ مدہوش ہو گئے، جیسا کہ بہت سے صحابہ کرام نے بیان کیا کہ ان کے ہوش قائم نہ رہے اور سخت مصائب کا شکار ہو گئے، اور بعد تو پاگل پن میں گرفتار ہو گئے۔ کوئی مبہوت ہو کر سکوت اختیار کر گیا اور کوئی زمین پر پڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنون ہو کر چیخو پکار کرتے تھے، اور بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وفات پا گئے، یقیناً آپ فوت نہ ہوئے بلکہ آپ نے اپنے رب کے ہاں وصال فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اپنی قوم سے چھپ کر واپس آ گئے تھے، ان کے لیے بھی یہی حال کہا گیا کہ وہ وفات پا گئے۔ قسم بخدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور واپس تشریف لے آئے تھے۔ چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے۔ ہاتھ میں تلوار ہونا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی تھی اور فرما رہے تھے کہ میں کسی سے یہ سننے نہ پاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، ورنہ اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فراق رسول میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگ ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ کوئی انہیں پکڑ کر لے جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہ گئے، حس و حرکت کی بھی طاقت نہ رہی۔ عبداللہ بن انیس بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ثابت قدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ ثابت قدم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، البتہ جب وہ آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ہانپتے کانپتے اور سانس پھولے ہوئے تھے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو اوندھے گر پڑے اور چہرہ انور سے کپڑا اٹھا کر کہا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی طیب و طاہر ہے اور وصال مبارک بھی، آپ کے وصال سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کے وصال سے منقطع نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توصیف و تعریف سے بالا تر اور گریہ و بکا سے برتر ہیں۔ کاش اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر اختیار ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بدلے میں اپنی جانیں بھی فدا کر دیتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں یاد رکھنا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہیں۔ وصال میں اختلاف۔ مروی ہے کہ جب خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو لوگوں کو اس میں اختلاف ہو گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال فرمایا تو لوگ رونے لگے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے یہ خطبہ دے رہے تھے کہ میں یہ سننے نہ پاؤں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وفات پائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو بلایا تھا۔ وہ اپنی قوم سے 40 دن پوشیدہ رہے تھے۔ قسم بخدا، مجھے توقع ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں گے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر یہی فرماتے رہے اور لوگوں کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ ان کے منہ سے جھاگ چھلکنے لگی۔ حضرت عباس کی روایت، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً محبوب خدا علیہ الصلاۃ والسلام میٹھی نیند میں ہیں جیسے لوگ سویا کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے وصال فرمایا ہے، لہٰذا اب اپنے سردار کی تدفین کا بندوبست کرو۔ بوقت وصال صحابہ کا قیام۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ یعنی محلہ عالیہ میں اپنی زوجہ بنت خارجہ کے گھر میں تھے اور آپ نے انہیں وہاں جانے کی اجازت دی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر لوگوں کو ڈرانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جس نے بھی کہا کہ حضور علیہ السلام انتقال فرما گئے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ سے تھے۔ شور سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے اور اندر گئے اور آپ کے چہرہ انور کو کھولا اور دو زانوں بیٹھ کر بوسہ دیا۔ اس وقت آپ روتے جاتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ آپ نے وفات پائی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کس قدر پاکیزہ ہے۔ اسے طبری نے ریاض میں ذکر کیا۔ بعض روایات میں ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی اور اپنا منہ آپ کے چہرہ انور پر رکھ کر سونگنے لگے، پھر چادر الٹ دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی بو سونگی۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر اپنے مقام سخ سے، جو مدینہ کے کنارے بنی حارث بن خزرج کے قبیلہ کے پاس تھا اور آپ کے در اقدس سے وہاں تک 1 میل کا فاصلہ تھا، واپس آئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اترے اور کسی سے بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو کر حضور علیہ السلام کے نزدیک پہنچے۔ آپ اس وقت یمنی چادر میں پوشیدہ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھولا، پھر اوندھے منہ ہو کر بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، قسم بخدا اللہ پاک، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 دفعہ موت جمع نہیں کرے گا۔ پہلی موت جو آپ پر مقدر تھی یہی ہے جسے آپ نے قبول فرمایا۔ بخاری نے اسے روایت کیا۔ اختلاف علماء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 دفعہ موت جمع نہیں کرے گا، اس کی تاویل میں علماء کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ظاہر معنی پر ہے، اس میں لوگوں کے گمان کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ پھر زندہ ہو کر تشریف لائیں گے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، اس لیے کہ اگر ان کا یہ گمان صحیح ہو تو لازم آتا ہے کہ آپ پر دوبارہ موت وارد ہوگی، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبردار کر دیا کہ بارگاہ خداوندی میں حضور علیہ السلام کا بہت بڑا اکرام ہے کہ وہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا جیسا کہ اوروں پر جمع کی، یعنی ان لوگوں کی مانت جو اپنے وطن سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، اور نہ اس شخص کی طرح جو ایک گاؤں پر سے گزرے تھے۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو قبر میں دوبارہ موت نہ ہوگی جیسے اوروں کو ہوتی ہے کہ وہ زندہ کیے جاتے ہیں تاکہ سوال و جواب ہوں پھر انہیں موت دے دی جاتی ہے۔ اور کسی نے کہا اسے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے ساتھ آپ کی شریعت کی موت جمع نہیں کرے گا، اور کسی نے کہا کہ دوسری موت کا کنایہ کرب و بے چینی ہے، یعنی آج کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کرب و بے چینی برداشت کی ہے اس کے بعد کوئی کرب و بے چینی نہ ہوگی، یہ فتح الباری کا قول ہے۔ آیت کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے محو گفتگو تھے، آپ نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میں تم سے جو کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی سن لو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بکثرت رسول گزر چکے ہیں۔ آخر آیت تک۔ راوی کا قول ہے کہ قسم بخدا کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی۔ بخاری شریف کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ وہ حی لا یموت ہے، فرمان خداوندی ہے انک میت و انہم میتون۔ آخر آیت تک۔ بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ راوی کا قول ہے کہ اس کے بعد لوگوں کے روتے روتے ہچکی بن گئی، منافقین کے لیے بد دعا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ ابن ابی شیبہ کے یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی منافقین کو ہلاک کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا کرے۔ منافقین کا خوشیاں منانا۔ راوی کا قول ہے کہ منافقین اس وقت خوب خوشیاں منا رہے تھے اور اپنے سروں کو اونچا اٹھا رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انک میتن، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ پھر وہ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ الحدیث۔ کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت سنا جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، پھر کہا کہ کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، وہ جیسی میں نے تم سے کہی تھی ٹھیک نہ تھی، قسم بخدا میں نے جو بات کل کہی تھی نہ تو کتاب اللہ میں پائی اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی، چونکہ میں توقع رکھتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بعد تک حیات رہیں گے، یعنی ہم سب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائیں گے، یا کچھ اور کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو پسند کیا جو اس کی مرضی تھی، اور جو تمہاری آرزو تھی اسے قبول نہ کیا، یہ کتاب اللہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعہ ہدایت فرمائی، تم اسے مضبوطی سے پکڑ کر ہدایت حاصل کرو جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوئی۔ غلبہ منافقین کے اثرات۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تمام باتیں اس شدت غم سے تھیں جو ان پر وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی تھی، اور ان کو منافقین کے غلبہ اور فتنہ نے خوفزدہ کر دیا تھا، جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پختہ یقین کا مشاہدہ کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ہر جان کو مزہ چکھنا ہے کا قائل ہونا پڑا، اور اس کا کہ بلا شبہ آپ بھی وصال فرمانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ انتہا۔ شعر کی حقیقت۔ ابن عساکر نے ابو زبیب حضلی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، سو قبیلہ والے اس خبر سے خوفزدہ ہو گئے اور میری رات لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو غنودگی آ گئی، اس وقت ندائے غیبی نے کہا، ترجمہ شعر، یہ بہت سخت حادثہ ہے کہ اسلام بیٹھ گیا باغ میں اور سنگین مکانوں کی نشستگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا، پس ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدمہ میں، میں اپنی نیند میں ڈر کر اچھل پڑا اور آسمان کی طرف دیکھا تو دو چمکتے ستاروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اس سے میں نے جان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں یا آپ قریب الوصال ہیں، پھر مدینہ منورہ دوڑتا ہوا آیا تو وہاں اہل مدینہ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، جیسے کہ حاجی بوقت احرام تلبیہ مل کر پڑھتے ہیں، میں نے دریافت کیا کیا ہوا تو کسی نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں۔ مہر نبوت کا اٹھ جانا، علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں بروایت واقدی وہ اپنے شیخ سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک میں شک ہوا تو اسماء بنت عمیس نے یا اسماء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپ کے کاندھوں کے درمیان رکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے ہیں کیونکہ آپ کے کندھوں سے مہر نبوت اٹھا لی گئی۔ یہی بات تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا پتہ چلا، اسے بحقی اور ابو نعیم نے نقل کیا۔ سینہ پر سے مشک کی خوشبو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ وصال مبارک کے وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تھا، اس کے بعد مدتوں تک باوجود یہ کہ میں کھانا بھی کھاتی ہوں وضو بھی کرتی ہوں مگر میرے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو نہ گئی۔ اسرائیل علیہ السلام کا آہو زاری کرنا، ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آہو زاری کرتے ہوئے آسمان پر چڑھے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایک غیبی آواز کو آسمان سے ندا کرتے ہوئے سنا، ہائے رسول اللہ، ہر ایک مصیبت آپ کی جدائی کی مصیبت سے ہلکی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی وسلم، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی علالت کے زمانہ میں فرمایا، اے لوگو، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت چاہیے کہ عین اس مصیبت میں جو دوسری وجہ سے اس کو پہنچی ہے میری اس مصیبت کی تعزیت کر لے، کیونکہ میری امت میں سے کوئی شخص میرے بعد ہرگز ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوگا جو میرے وصال کی مصیبت سے زیادہ سخت ہو۔ اجتماع صحابہ، جب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کو اس اہتمام جس میں صحابہ کرام وصال نبوت کے بعد کوشش کر رہے تھے سب کو جمع کر دیا اور امر خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹھہر گئی، تب تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ غسل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، روایت کے کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا گیا تو فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک یمنی چادر سے پہلے پردہ کیا، پھر اس کے بعد یہ سنت تمام صلحاء امت میں پھیل گئی، پھر ہاشمی مردوں کو جو قلعہ اور دیواروں کے درمیان بیٹھے تھے اجازت دی، پھر حضرت عباس سراپردہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی اور حضرت فضل اور حضرت ابو سفیان بن حارث اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جب یہ سب قلعہ میں جمع ہو گئے تو ان سب پر اور جو قلعہ سے باہر گھر میں تھے نیند غالب ہو گئی، اس کے بعد ندائے غیبی نے متنبہ کیا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غسل دو کیونکہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک منزہ و پاک ہیں۔ ندائے صادق، حضرت عباس نے فرمایا، خبردار، ہم غسل ضرور دیں گے۔ اہل بیت نے کہا، یہ ندائے صادق ہے، غسل نہ دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایسی آواز کے اوپر جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں کیوں کر سنت کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ان پر پھر دوبارہ نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر ندائے غیبی نے متنبہ کیا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دو، اس وقت اہل بیت نے کہا، ہاں نہ مانو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ میں داخل ہوئے غسل کے لیے تو چوکڑی مار کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چوکڑی مار کر بیٹھنے کو کہا، دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صاحبوں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس وقت یہ ندا آئی کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کو سیدھا لٹا دو، پھر غسل دو اور پردہ کرو۔ تب انہوں نے تختہ سے الگ ہو کر آپ کو سیدھا لٹا دیا اور تختہ کی پائنتی مغرب اور سرحانہ مشرق کی طرف کر دیا، پھر غسل دینا شروع کر دیا، اس حال میں کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر آپ کی قمیض تھی اور اس کی آستین ایک جانب سے کھلی ہوئی تھی، اور خالص پانی سے غسل دیا اور کافور کی خوشبو مل گئی، پھر قمیض اور محول کو نچوڑ ڈالا اور سجدہ گاہ اور مفاصل پر دھونی دی گئی، اور اسی خالص پانی سے وضو کرایا، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں ہتھیلیاں، اور پھر قمیض اور محول پر کفن دیا اور تاک مرتبہ عود کی دھونی دی، پھر آپ کو اٹھا کر تابوت مبارک پر لٹا دیا، پردہ پوشی کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کا پردہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ کپڑوں سمیت غسل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا ارادہ کیا تو ان میں ان کا اختلاف ہوا، کہنے لگے، قسم بخدا ہم نہیں جانتے کہ حضور علیہ السلام کا لباس مبارک اتار لیں جیسے ہم اپنے مردوں کا لباس اتار لیتے ہیں، یا آپ کو انہی کپڑوں میں غسل دیں۔ جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی، حتیٰ کہ ہر ایک کی ٹھوڑی سینہ پر تھی، تو گھر کے ایک گوشہ سے یہ ندا بلند ہوئی، اور نامعلوم وہ کون تھا کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس زیب تن فرمائے ہوئے ہی غسل دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے تیار ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے تیار ہوئے اور قمیض زیب تن فرمائے ہوئے غسل دیا۔ مشکات کی روایت، مشکات میں ہے کہ پانی کو قمیض مبارک کے اوپر سے ڈالا اور قمیض سے ملتے جاتے تھے، اسے بحقی نے دلائل النبوت میں بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ اگر مجھے اپنے حال کی پہلے سے خبر ہوتی جو بعد میں سمجھی ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما سوا ازواج النبی کوئی غسل نہ دیتا۔ بکثرت اصحاب سے یہ روایت ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب اور ان کے دونوں فرزند فضل اور قثم، اور آپ کے محبوب اسامہ بن زید، اور آپ کے غلام شقران تھے۔ جب یہ سب اصحاب آپ کے غسل کے لیے جمع ہو گئے تو اوس بن خولی انصاری نے، جو بنی اوف بن خزرج کے قبیلہ سے بدری ہیں، دروازہ کے باہر سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا، اے علی، میں تم سے خدا کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حصہ طلب کرتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آ جاؤ۔ تو وہ بھی غسل میں حاضر ہو گئے، مگر غسل میں کچھ حصہ نہ لے سکے۔ کسی نے کہا کہ وہ پانی اٹھا کر دیتے تھے۔ ایک اور روایت، ایک راوی نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص مبارک سمیت اپنے سینہ سے ٹیک لگائی، اور حضرت عباس اور حضرت فضل و قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلو بدلنے کی خدمت میں تھے، اور اسامہ اور شقران آپ پر پانی بہا رہے تھے، اور ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تمہارے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی، تیرے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے، کیونکہ میرا ستر کوئی نہ دیکھے ورنہ وہ اندھا ہو جائے گا۔ اسی طرح سیرت مغلطائی میں ہے۔ صاحب الشفا علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کا بیان الشفا میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیتے تھے، اور رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کے جسم مبارک سے کوئی چیز دکھائی نہ دے جو عام طور پر مردوں کو دکھائی دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت و حیات کتنی پاکیزہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، ابن ماجہ نے جید سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا کہ جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے میرے کنویں اور غرض کے کنویں کے ساتھ مشک پانی سے غسل دینا۔ غرض کے بارے میں صحابہ نہایہ نے کہا، یہ لفظ غین معجمہ کے زبر اور راو سین معملہ کے سکون سے ہے، یہ وہ کنواں ہے جسے رسول خدا علیہ تحیت والصلاۃ پانی پیا کرتے تھے۔ ابن نجار کا بیان، ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں صبح سویرے جنت کے کنویں میں پہنچا ہوں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرض کے کنویں پر صبح سویرے تشریف لے گئے، وضو کیا، پھر اس میں لعاب دہن ڈالا۔ یہ سمہودی کی تاریخ ہے، مدینہ میں مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر قمیض مبارک کے نیچے سے ڈالا۔ یہ سیرت مغلطائی میں ہے۔ غسل کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا غسل تو خالص پانی سے، اور دوسرا غسل بیری کے پتوں کے پانی سے، اور تیسرا کافور کے پانی سے تھا۔ آب چشم کی عظمت۔ جعفر بن محمد روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقۂ چشم میں پانی جمع ہوتا تو حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پی لیا کرتے تھے۔ شواہد النبوت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے پوچھا کہ آپ کا حافظہ اتنا قوی ہونے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، جب میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل دیا تو جو پانی حلقۂ چشم میں جمع ہوتا اسے میں اپنی زبان سے چوس لیتا اور حلق سے آگے نگل لیتا، لہٰذا اپنی قوت حافظہ کا سبب یہی ہے۔ ندا غیبی۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فضل دونوں اصحاب نے غسل دیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ندا سنائی دی کہ اپنی نگاہ آسمان کی طرف کرو۔ یہ اشفاء علامہ قاضی ایاز میں مذکور ہے۔ غسل کے بعد تکفین۔ جب یہ اصحاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے جسم مبارک کو خشک کیا، پھر وہ کچھ کیا جو اہل موتا کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر تین کپڑوں کا کفن دیا، دو کپڑے سفید تھے اور ایک یمنی چادر تھی۔ امام ترمذی کا فرمان۔ الاکتفاء میں ہے کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ دو کپڑے اور ایک چادر تھی۔ فرمایا، چادریں لائے تھے مگر انہیں واپس کر دیا تھا اور ان کا کفن نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہلکی سی چادروں اور ایک نجرانی چادر میں کفنایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرماتی ہیں کہ خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو روئی کی تین سفید سہولی چادروں میں کفنایا گیا۔ سہولی یمن کے ایک شہر کا نام ہے، اس میں نہ قمیض تھی نہ امامہ۔ پرانے کپڑے کا کفن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابو بکر کی علالت کے زمانہ میں ان کے پاس گئی، میں نے آپ کے اس کپڑے کو دیکھا جس میں آپ علیل تھے اور اس میں زعفران کے دھبے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے اس کپڑے کو دھو کر اس میں دو کپڑے زیادہ کر کے مجھے کفن دے دینا۔ میں نے عرض کیا، یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا، نئے کے لیے مردوں سے زیادہ زندہ حقدار ہے، نئے کے لیے مردوں سے زیادہ زندہ حقدار ہے چونکہ وہ تجارت کرتا ہے۔ اسے بخاری نے بیان کیا۔ موطا کی روایت ہے، موطا ابو عبداللہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین یمنی چادروں میں کفنایا گیا جس میں دو دھلی ہوئی چادریں تھیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابو داؤد نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تین نجرانی چادروں میں کفنایا گیا۔ الاقلیل میں ہے کہ سات کپڑوں میں دفنایا گیا، سب میں یہ ہے کہ اس میں قمیض امامہ شمار نہ تھا۔ ایک مفرد اور ضعیف حدیث میں ہے جسے یزید بن ابی زیاد نے روایت کی کہ کپڑوں کو کافور میں بسایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مشک میں بسایا گیا۔ اسی طرح سیرت مغلطائی میں ہے۔ عروہ کی حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سہولی کے تین سفید کپڑوں میں کفنایا گیا۔ اس کو نسائی نے بروایت عبد الرزاق، وہ معمر، اور وہ زہری، اور وہ عروہ سے بیان کیا۔ اس پر آئمہ ستہ متفق ہیں۔ جو ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ روئی کے تھے جس میں نہ قمیض تھی نہ امامہ۔ اور بہکی کی روایت میں ہے کہ نئے تین سہولی کپڑے تھے۔ السہولی سین کے زبر اور پیش کے ساتھ ہے۔ نووی نے کہا، زبر زیادہ مشہور ہے، اکثر راویوں کی یہی روایت ہے، زبر کے ساتھ سہولی کی طرف منسوب ہیں جس کے معنی دھوبی کے ہیں، اس لیے کہ وہ کپڑے دھوتا ہے، یا اس سہولی کی طرف منسوب ہے جو یمن میں ایک گاؤں ہے۔ لیکن پیش کے ساتھ بولنا تو یہ سہل کی سہل کی جمع ہوگی، جس کے معنی صاف و سفید ہوں گے، جو روئی کے ہی ہوں۔ یہ محاورہ شاذ ہے کیونکہ یہ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، پیش کے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے اور الکرصف کاف کے الکرصف، پیش اور را کے ساکن، اور سین محملہ کے پیش اور فا کے ساتھ روئی کے معنی میں ہے۔ امام ترمذی کی رائے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین کے بارے میں مختلف روایتیں مروی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان سب میں زیادہ صحیح ہے، اور صحابہ وغیرہ کے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے۔ امام بہکی کی رائے، امام بہکی نے خلافیات میں کہا کہ ابو عبید اللہ یعنی حاکم کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور ابن عباس اور عائشہ اور ابن عمر اور جابر بن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین کے بارے میں متواتر احادیث مروی ہیں کہ تین کپڑے تھے، جس میں نہ قمیض تھی نہ امامہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت، عبداللہ ابن محمد بن عقیل سے، وہ ابن حنفیہ سے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 کپڑوں میں دفنایا گیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابن عقیل سے یا بعد والوں میں کسی سے وہم واقع ہوا ہے، اور حدیث کے لفظ کے اس میں نہ قمیض تھی نہ امامہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ صحیح معنی تو یہ ہیں کہ ہرگز کفن میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ کو 3 کپڑوں میں کفنایا گیا جو قمیض اور امامہ کے علاوہ تھے۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید نے کہا کہ پہلے معنی مراد ہیں، زیادہ ظاہر ہیں۔ امام نووی کی رائے، امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں بیان کیا کہ پہلے معنی کے جمہور علماء قائل ہیں، اور کہا کہ یہی درست ہے جو ظاہر حدیث کا اقتضا ہے، اور کہا کہ دوسرے معنی ضعیف ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ کفن میں قمیص اور امامہ بھی تھا۔ علماء کے اختلاف کی وجہ، علماء کرام نے فرمایا کہ حدیث کی تفسیر میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا کفن میں قمیض اور امامہ کا ہونا مستحب ہے یا نہیں۔ چنانچہ علماء نے 3 کپڑوں کے ساتھ قمیض اور امامہ زیادہ کرنے میں اختلاف کیا، کیونکہ یہ مل کر 5 ہوتے ہیں، لہٰذا حنبلی علماء نے تو مکروہ بتایا اور شافعی علماء نے جائز غیر مستحب کہا، اور مالکی علماء نے اسے مرد و عورت دونوں کے لیے مستحب بتایا، بلکہ عورتوں کے لیے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ 7 کپڑوں تک زیادتی مکروہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بیجا اور اسراف ہے۔ علماء احناف کا عمل، علماء احناف نے کہا کہ 3 کپڑے یہ ہیں، نمبر 1 تہبند، نمبر 2 قمیض، نمبر 3 لفافہ۔ اور حدیث میں یہ دلالت ہے کہ وہ قمیض جنس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا تھا، کفن دیتے وقت اتار لیا گیا تھا۔ امام نووی مسلم کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہی درست ہے کہ جس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، لیکن وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، حلہ 2 کپڑے اور وہ قمیض جس میں آپ نے وصال فرمایا، تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے حجت قائم کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کے راویوں میں ایک راوی یزید بن زید ہے، اس کے ضعف پر تو محدثین کا اجماع ہے، بالخصوص اس روایت میں جو ثقہ راویوں کی حدیث کے خلاف ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ریکارڈنگ کا پہلا حصہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ یا درود پاک کے بارے میں صفحہ نمبر 110 سے مطالعہ شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کو بھی ریکارڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو اپنی باغ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج انشاءاللہ اس کتاب کو کا مطالعہ مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے علم اور عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، عمر میں، وقت میں، رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے، اخروی سعادتیں نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن، شہادت کی موت جمعہ کے دن نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔